Book 2 76 76 إبداء الأسباب 2 Valamit megmagyarázni 2 Valamit megmagyarázni 2 لماذا لم تأتي؟ Miért nem jöttél? Miért nem jöttél? كنت مريضا. Beteg voltam. Beteg voltam. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Nem jöttem, mert beteg voltam. Nem jöttem, mert beteg voltam. لماذا هي لم تأتي؟ Ő miért nem jött? Ő miért nem jött? كانت تعبانة. Fáradt volt. Fáradt volt. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Nem jött, mert fáradt volt. Nem jött, mert fáradt. لماذا لم يأتي؟ Ő miért nem jött? Ő miért nem jött? لم يكن عنده رغبة. Nem volt kedve. Nem volt kedve. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Nem jött, mert nem volt kedve. Nem jött, mert nem volt kedve. لماذا لم تأتوا؟ Miért nem jöttetek? Miért nem jöttetek? سيارتنا معطلة. Az autónk tönkrement. Az autónk tönkrement. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Nem jöttünk el, mert az autónk tönkrement. Nem jöttünk el, mert az autónk tönkrement. لماذا لم يأتي الناس؟ Miért nem jöttek el az emberek? Miért nem jöttek el az emberek? قد فاتهم موعد القطار. Lekésték a vonatot. Lekésték a vonatot. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Nem jöttek el, mert lekésték a vonatot. Nem jöttek el, mert lekésték a vonatot. لماذا أنت لم تأتي؟ Miért nem jöttél el? Miért nem jöttél el? Lem yusmah li. Nem volt szabad. Nem volt szabad. Lem ati, lianni lem yusmah li. Nem jöttem el, mert nem volt szabad. Nem jöttem el, mert nem volt szabad.